Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinize saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Allah insanı yaratmış, onları yalnız ve boşta kalmalarına asla izin vermemiştir. Anlamlı bir hayat yaşamaları için mesajlarını seçtiği peygamberleri vasıtasıyla insanlara öğretmiştir. Aslında tüm peygamberler hep aynı mesajı toplumlarına iletmişlerdir. Ancak nankör insan kendine en büyük kötülüğü reva görerek kitapların içeriğini çarpıtmıştır. Sonraki Muhammed Aleyhisselam'a vahyedilen Kur'an-ı Kerim ise Rabbimizin koruması altındadır. Peygamberimizin ölümünden sonra eski saltanatlarına tekrar kavuşmayı uman inkarcılar, kendilerini Müslüman gösterip ikiyüzlüklerini saklamışlar, Kur'an ayetlerinin anlamlarını değiştirmek için Rabbimizin sözlerine alternatif kaynaklar üretmişlerdir. Bir müddet bu çabalarının sonuçlarını şu fani dünyada almış gibi görünüyorlar. Ancak Rabbimizin hak sözü mutlaka gerçekleşecektir. Kur'an önündeki tüm batılları devirmeye devam etmektedir. İşte Kur'an'ın bu mucizeliğindendir ki 14 asır geçse de tek ve asıl kaynak Kur'an yalın olarak anlaşılabilmekte, insanlar hak kitaba daha şuurlu bir şekilde yönelebilmektedirler. İşte değerli konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi bu çalışmalarını bizlerle paylaşmaktadır. Kendine hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok sağ olun. Efendim. Var teşekkür olun kardeşim. Ederiz. Buyurun. Değerli izleyenlerimiz, konuğumuz Kur'an'ın iniş sırasına göre, surelerin iniş sırasına göre necim tahlilini yapmaya devam ediyor. Son olarak Mürselat suresinin tahlili bitmiş, Kaf suresine kadar gelmiştik. Oradan başlayalım evet. İsterseniz efendim. Çok teşekkür ediyorum. Bugünkü sohbetimizin konusu Kaf suresi. Kaf suresi iniş sırasına göre 34. sure olarak kabul ediliyor. Resmi Mushaf'ta da, şu andaki Müslümanların elindeki Mushaf'ta da 50. sırada. Şimdi bu surede, şimdi hatırlayacak olursak, şimdi inişe göre devam ediyoruz ya, ilk sureden bu sureye kadar ki olan sureler hep birbirinin devamı mahiyetinde. Hepsi birbiriyle ilişkili. Bildiğiniz gibi, bunu daha önce arz ettim. Bildiğiniz sanki bir merdiven çıkıyoruz. Basamak basamak böyle yükseliyoruz. İnşallah çatıya kadar varmak nasip olur diyeyim. Şimdi hatırlayacağımız üzere izleyicilerimiz de hatırlarlar. Bundan evvelki Mürselat suresinin son ayetinde Rabbimiz çok net bir sert bir de ifadeyle müşrikleri kınamıştı. Demişti ki artık bundan sonra, tamam mı? Yani Kur'an'dan sonra, biz Kur'an'ı bu kadar anlatıyoruz, Kur'an'ın özelliklerini bildirdik ya, bundan başka, buna da inanmazlarsa, tamam mı? neye inanacaklar, evet. Tamam mı? Evet. Kur'an'a da inanmazlarsa bunlar neye de inanacaklardı demişti. Ama Rabbimiz bu sert ifadeden sonra yine rahmeti gereği vahye devam ediyor. Onları iknaya devam ediyor. Yine konumuz ahiret inancı. Şimdi kafirler öldükten sonra dirilmeyi, hesap vermeyi kabul etmiyorlardı. Sebebi de işlerine gelmiyordu. Çünkü kendilerini Allah yerine koymuşlar. Yeryüzünün Rabbi olmuşlar. Yeryüzünün ilahı olmuşlar. Çevrelerinde de bir takım kulları var. Bundan vazgeçmek istemiyorlardı. İslam'ın tevhid inancı bunu engelliyordu. Ahiret inancı da onların serbest davranmalarını engelliyordu. Öyleyse buna da pek şey yapmıyorlardı. İşte hala onlar, şimdi burada da göreceğiz, aynı bahaneleri sürecekler. İşte biz öldükten sonra, toprak olduktan sonra mı bu parçalarımız yeniden canlanacak, yeniden dirilecek? Öyle mi diyorlardı? Bu uzak bir olay falan gibicesine burada şey yapacak. Bütün meseleleri bu. Öyleyse Cenab-ı Hak da burada, şimdi geçmişte çok inceledik detayıyla ama burada yeri geldiği sıra azar azar bunları, insanları yeniden dirilmeye, haşrin gerçek olduğuna iknaya. Evet. Yani kimseyi beyin yıkarcasına, yani körü körüne inanacaksın, Allah var, ahiret var, kıyamet kopacak, sen hesap vereceksin, hesap sonunda ama cennete ama cehenneme gideceksin diye böyle bir kabulü istemiyor Cenab-ı Hak. Bütün ayrıntılarıyla, bunu gözlemlerle, yani bir yerde bilimsel kanıtlarla insanları iknaya gayret ediyor, öyle diyelim yani. Şimdi bu surenin bir de, bunlar bu sureyi bitirdikten birkaç sure sonra inşallah Sad suresi var. Onu da şimdiden bir hatırlatma yapacağım. Evet. Sad suresi de bir nevi bu surenin bir ikizidir. Böyle bir özelliği var. Yine ağırlık, ahirete inanç meselesi. Onu da inşallah izleyicilerimiz veyahut da bu ara meal okuyanlar Kaf suresinin mealini okudukları zaman onun arkasından da bir hani Sad suresinin mealini de okurlarsa bu ayetleri daha güzel, daha iyi bir şekilde anlarlar. Bu bilgileri verdikten sonra şimdi Kur'an-ı Kerim'in diyelim ki Sad suresinin ayetlerinin tahliline başlayalım. Şimdi ilk ayet Kaf vel Kur'anil Mecid diye başlamış. Kaf bir harfin adı. Harfin herhangi bir bağlantısı yoksa, tek harf olarak söylendiyse buna biz kesik harf, hurufu mukatta, yani bağlantısız harf diye tabir ediyoruz. Bunun ne anlama geldiği noktasında da tabii değişik zamanlarda bundan önce de birkaç tanesini bunun örnek vermiştik. Hani ilk Nun suresinde de bunu yapmıştık. Bununla da ilgili de her kafadan bir ses çıkmış. Herkes kaf şu demektir, bu demektir falan gibicesine bir şeyler söylenmiş. Mesela şimdi şöyle, ben bunlardan birkaçını da bilgi mahiyetinde sunayım. Şimdi birisi, bir grup, bunlar İbn-i Zeyd, İkrime, Dahak gibi kişiler. O yeryüzünü kuşatan ve kendisinden dolayı da semanın yeşil göründüğü yeşil zümrütten bir dağdır. Semanın her iki yanı onun üzerindedir. Sema ise onun üzerinde kubbe şeklinde örülmüştür. İnsanların ele geçirdikleri zümrütler bu dağdan düşenlerdir diye Kaf harfiyle ilgili bir atış yapmış. Evet. Daha benzetmişler. Tamam, atış yapmış. Bu eski tefsirlerde var olduğundan dolayı da çeşitli zamanlarda hocalar Kaf Dağı diye bir dağ, işte zümrüt vesaire falan gibi bu bilgilere ışığından yıllar yılı, asırlarca da halkı uyu babam uyu yapmışlar. İki, bu Vehb diye, Vehb bin Münebbih diye çok bir şey var. hadis literatüründe de en fazla peygambere yalan uyduran adam olarak. O da o Kaf Dağı'dır. Zülkarneyn Kaf Dağı'nı gördü diye bir beyan etmiş. Onu da yine bizim hocalarımız Eskişehirler bunu da anlatırlar. Bunları biz yani anlatıyoruz ki yani bu Kur'an'ımız, İslam dinimiz ne badireler atlatmış. Evet. Tamam mı? Ne badireler atlatmış. Onları teşhir içindir. İbn Abbas o Allah'ın isimlerindendir demiş. Gaf Allah'ın isimlerindendir demiş. İşin içerisinden sıyrılmış gitmiş. Şimdi Katade ve yine İbn Abbas'a atfedilen bir görüş var. O Kur'an'ın isimlerindendir demiş. Gaf Kur'an'ın ismidir demiş. Şimdi yine Kurazi de bir şirse de o Allah'ın bak Kadir, Kahir, Garip, Kabız, Kahhar isimlerinin baş harfleridir demiş. Bu biraz yakışığına hani böyle gitmeye çalışmış. Şimdi bir başkası da Ebu Bekir el-Varrak bunu gaf sözcüğünü bu hani gıf olarak anlamış. Bu gıf demektir. Harf, halbuki tek yazılıyor gaf diye harf var ya. Onun aslında bu gıf demektir. Gıf yani Arapçada hani dur demek. Vakıf sözcüğünden emirdir. Vakıf var ya. Vakıfe yakfuku diye fiili. Onun emri gıftır. Ona dur demektir. Yani böyle bizim verdiğimiz emir ve yasaklara uy, onları aşma anlamda bir emirdir. Sınırı aşma dur. Burada dur. Sınırı tecavüz etme anlamında bir emirdir diyeyim. Bu mesnetsiz bir şeylerim. İbn Ata ise o peygamberin kuvvetidir demiş. Kafa. İşte kuvvet sözcüğüyle hani kaf harfini ilişkilendirmiş. Bu da o peygamberin kuvvetini ifade eder demiş. Şimdi bunun hangisi doğru? Bunun hiçbirisi doğru değil tabii. Tabii ki. Hiçbirisi doğru değil. Şimdi biz bu konuyla ilgili daha önceden de kanaatlarımızı hep bildirdik. Şimdi hurufu mukatta Kur'an indiği dönemde aynı zamanda halk bugünkü rakamlar var ya 1, 2, 3, 4 falan öyle bir şey yoktu. Aynı Roman rakamları var ya onun gibi halk rakam yerine şimdi elif, b, t, s veyahut da bugünkü modern tanımla a, b, c, d falan var ya epçet hesabı diyoruz. Epçet a, b, c, d hesabı demek yani a, böyle. A'ya 1 demişler, b'ye 2 demişler gibi epçet hesabıyla bir şey yapılmış. Millet rakam olarak da bu şeyleri, harfleri kullanıyorlar. Evet. Şimdi o dönem kullanıldığına göre bu harfler bir rakamı da temsil etmiş olabilir. Evet. Bu epçet hesabına yani A, B, C, D harflerinin rakamsal kullanımına göre bu kaf harfi yüzü ifade ediyor. Mesela eskiden adamlar yüz yazacaklar ya rakamla. Yüz diye yazmıyorlar. Bir tane bir, bir tane iki tane sıfır koymuyorlar. Onun yerine sadece kaf dedikleri zaman bir matematik işleminde onun yüz olduğunu biliyorlar. Evet. Kur'an indiği dönemde işte böyle harflerinde bir rakam olarak kullanıldığı var, biliniyor. Peki bu yüz olsa, yüzü ifade etse ne demek olur? Kesin olarak söylüyorum, bilmiyoruz. Evet, bilmiyoruz. Tamam. Anlıyoruz. Bak bunları kesin olarak bilmiyoruz. Şimdi bu bir. Yani şimdilik bilmiyorum. Bak bilemiyoruz demiyorum. Tabii. Bilemeyeceğiz de demiyorum. İleride çıkabilir. Bunu bunu inşallah bu konularda araştırma yapacak olan gençler bunları bilsinler, gayret etsinler. Bunlar mutlaka eski kaynaklardan bir şeylerden nedir ne değildir ortaya çıkacak. Evet. Tamam mı? Şu anda bizim bunları araştıracak kadar maddi imkan ve çevresel girişim imkanlarımız yok. Evet. Allah ömür verse yaparız ama şimdilik böyle bir fırsatımız yok. Şimdi bu rakamsa yüz demek, yüz demekse ne demek? Onu şu anki bilemiyoruz. Ama bir başka şey daha var böyle. Bu eğer ki direkt rakam değil de harf olarak kullanıldıysa Bunu daha önceden de hani anlattığımız gibi bu konu hani direkt olarak dikkat çekmek için, uyarı için, mesela hey hey, alo alo, tamam, evet, falan şeyleri var ya, evet, böyle uyarı işareti, uyarı, nida, seslenme edatı olarak da kullanılmış olabilir. Çünkü böyle kullanıldığı, çeşitli harflerin böyle kullandığına dair İslam öncesi Arap edebiyatında çok örnekler var. Edebiyatta. Evet. Şimdi şairler mesela panayırlara geliyor, pazarlara geliyor, böyle kalabalık bir ortamı gördüğü zaman işte orada hemen sesleniyor. Elif, la, mim bağırıyor. Veyahut da gaf diyor, bir bağırıyor. Herkes bir bakıyor, bu adam ne diyecek, evet, diyor. Ondan sonra söyleyeceği iki satırlık, üç satırlık şiirini veyahut da söylevini, neyse nutkunu orada çekip gidiyor. Evet. Bu da Müslümanlara gözünüzü açın, dikkat edin, bundan sonraki gelecek ifadeler çok önemlidir. Evet. Gibicesine bir uyarı olabilir. Bizim kanaatimiz bu noktadadır. Fakat daha bunu dört dörtlük olarak geçmişten ki belgelerle tefsik etmedik. Yani vesikalarını, belgelerini, bilgilerini ortaya koyamadık. Evet. Bu bilgileri de burada verdikten sonra ayet-i kerimedeki, evet, bu birinci ayet kafla başlamıştı. Onun bir devamı var. Hı. Onları arz edelim. Evet. İki kelimelik, bir tane de edatlık bir ifade. Vel Kur'anil Mecid. Şimdi Mecid Kur'an'a kasem olsun ki, veyahut da Mecid Kur'an'ı referans veriyorum ki diyor Cenab-ı Hak. Mecid Kur'an. Şimdi bu daha önce, bu Mecid sözcüğünü daha önce bir başka ayette hatırlayacak olursanız Allah'ın sıfatı olarak da hani bu kullanılmıştı. Şimdi biz bu noktada iki tane ifade, El-Mecid, Cenab-ı Hakk'ın esmasından birisi de El-Mecid'dir. El-Mecid, evet. Fakat burada kasem cümlesinde olduğu için buradaki Mecid direkt olarak Kur'an'ın sıfatı olmuş boyutunda. Ötekindeki yerde şey değildi, kasem cümlesi değildi, onun sıfatı değildi. Oradaki Mecid'in Kur'an'ı da, Mecid olan Allah'ın Kur'an'ı diye de bir anlam, isim tamlaması bile yapabiliyorduk ama burada o yok yani, öyle şey olarak. Şimdi Mecid sözcüğüne gelince, Mecid sözcüğü çok şerefli ve çok büyük demek. İki tane anlamı var, öyle diyeyim. Çok büyük de bir, bir de çok şerefli, çok, çok büyük. Şerefli. Evet. İki tane anlamı var. Şimdi bu ayette çok büyük anlamına alırsak, Kur'an'a sıfat olarak alacağız bunun. Çok büyük olarak kabul, ayetteki ifade çok büyük Kur'an olarak anlayacağız. Evet. Çok büyük olan Kur'an kanıttır ki, neye kanıt olacak? Biraz sonra yani onlara değineceğiz. Evet. Şimdi Kur'an'ın yani büyüklüğü, neden büyük Kur'an nitelemesi? Bak, insanlığa olan faydasının çok muazzam olmasından. Evet. Değil mi? İnsanlığa o kadar çok şey var. Ayrıca Kur'an azim olan Allah'ın bir öğüdü olduğundan, bir büyüğün öğüdü de büyük olacağından. Evet. Öyle değil mi? Ne denir? Büyük adamdan büyük iş beklenir. Değil mi? Bu kitap büyük Allah'ın, büyük Allah'ın kitabıysa, öyleyse bu kitap da sözleri büyük, büyük kitaptır. Tabii. Şimdi büyük kitaptır. Şimdi aynı zamanda Kur'an büyüklük, ululuk, büyüklüğüne delilidir. Şimdi kimse bu büyüklüğü noktasında, o noktaya biraz sonra ben farklı bir açılardan değineceğim. Kur'an gibisinin getirilmesi mümkün olmadı. Kimsenin getiremediği ölçüde büyük bir kitaptır. Öyleyse bu noktada bir de eskilerin Araplarda bir deyim vardır. Seyyidül kelam, kelamü seyyid derler. Yani sözlerin efendisi, sözlerin beyi, beylerin sözüdür. Tamam mı? Çok Güzel. Yani sözlerin efendisi, efendinin sözüdür. Böylece büyük olan Allah'ın sözü de ne olur? Evet. Büyük olur. Büyük olur. Şimdi böylece Kur'an, vel Kur'anil Mecid dediğimiz zaman, birinci anlamda çok büyük dediğimiz zaman bunu anladık. Şimdi iki, şimdi bu şeye geleceğiz. Evet. Bir de çok şerefli anlamı var dedim, değil mi? Evet. Şimdi çok şerefli dediğimiz bir anlamı daha var. Şimdi çok şerefli olarak kabul edilirse, çok şerefli Kur'an diye bunu ifade edilirse, o ne olacak? Zaten Kur'an aradığını onda bulmak isteyen herkesin umduğu biçimde kerimdir, şereflidir. Çünkü Kur'an kendisine yapışan hiç kimseyi başka şeylere muhtaç etmez. Kendisine başvuran herkesi aradığına kavuşturmak suretiyle amacına ulaştırır. Bu nedenle Kur'an muhtaç olana umduğunu verme anlamında da iyiliğin, keremin, şerefin ve cömertliğin zirvesidir. Öyleyse şimdi Kur'an'ın da şerefli Kur'an kanıttır ki. Evet. Evet. Kasem cümlesi. Şimdi kasem cümlesi bu. Şimdi geldik kasem de. Şimdi değerli izleyicilerimize devamlı hatırlattığımız bir nokta vardı hatırlarsanız. Bu kasem cümlesiyle ilgili. Evet. Değil mi? Birkaç şimdi, programdır bu onu bu kasem istedim. Cümlesini hatta dedik. Çok tekrar edeceğiz dedik. Evet, değil mi? Neden evet. Çok bunu tekrar edeceğiz dedik? Çünkü Kur'an'ımızın doğru anlaşılması Kur'an'daki cümle yapılarının bilinmesine ve doğru anlaşılmasına bağlıdır. Şimdi bu surede ben önce bir teknik şeyle vel Kur'anil Mecid dedi. Tamam. Çok büyük Kur'an kanıt. Çok şerefli Kur'an kanıttır. Neyin kanıtıdır? Evet. Tamam. Cevabı olması lazım. Şimdi bunun bir cevabı olması lazım. Ama şimdi değerli izleyicilerimiz hani böyle şey yapayım teknik yapı yaptıktan sonra onu bulduracağım ben millete. Yani bu olay çok ciddi. Hatırlarsanız bazı ayet tertiplerinde şurada burada da ileride daha net daha vurucu şeyler bazı yani ifşa edeceğimizi de belirtmiştik. Evet. Yani bu da onun o noktalardan bir tanesi. Ben burada şu ifadeyi önce açıklayacağım. Bilir bilmez herkes bunu bilsin de bunu ben hocalara izleyicilerimiz hocalara götürsünler diye istiyorum. Hatta ne diyorum? Edebiyat fakültelerinin veyahut da ilahiyat fakültelerinin Arapça bölümleri, tefsir bölümlerine bu konularla ilgili yardımcı olsunlar. Evet. Hatta yardımcı olmasınlar, onları sorgulasınlar. Hatta da yargılasınlar. Niye yamuk yapıyorsun, niye dürüst davranmıyorsun diye hatta da yargılasınlar. Çok güzel. Şimdi Arap dil biliminde kasem cümlesi iki bölümden olur. Birincisi kasem bölümü, kasebe cevam bölümü. Yani birincisi tez bölümü, ikincisi tezin ispatı bölümü. Şimdi Allah burada Kur'an kanıttır ki neyin kanıtı olacak? Referans olarak Kur'an'ı gösterdi. Bir şeylerin kanıtı olacak. Evet. Tamam mı? Bu ikinci bölümü isterseniz ikinci kısımda şey yapalım. Tamam devam edelim. Sonra vermemiz evet. Gerekecek efendim. Oldu kardeşim. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi 1. bölümde Kaf suresinin 1. ayetine geçen Kaf harf mukatasından sonra çok şerefli şanı yüce Kur'an kanıttır ki cümlesinin kasem cümlesinin bir cevap bölümü olması gerektiğini Musaftaki sıraya göre bunun nerede olduğunu ilmen ispat etmek durumunda. Evet. Teşekkür ediyoruz. Buyurun efendim. Şimdi tekrar edeyim. Kasem cümlesi 2 bölümden olur. Bir referans bölümü. Bir de tezin ispatı bölümü dedim. Hani böyle şey olarak. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman yani bugünkü elimizdeki resmi Mustafa baktığımız zaman bunun bu kasem ve cümlesinin kasem bölümünün cümlelerinin yapılarının ifadelerinin düzgün olmadığını, kurala uygun olmadığını görüyoruz. Tamam mı? Evet. Şimdi çok şerefli şanı yüce Kur'an kanıttır ki ama onlar kendilerine işlerinden uyarıcı geldiğine şaşırdılar da kafirler. Bu şaşılacak bir şeydir. Öldüğümüz ve bir toprak olduğumuz vakit mi? Bu uzak bir dönüştür dediler. Bu anlattığım ikinci, evet, üçüncü ayetler yani resmi tabii, Mustafa'da bunun şeyi yani değil. Evet. Yani bunu anlatacağım. Bunu evet, şeyini. Şimdi şöyle anlatayım. Birincisi kasem cümlesi, kasem ifadeleri edatlarıyla, vavla burada tabii. Vel Kur'anil Mecid. Oradaki ve kasemi ifade eder. Şimdi ikinci bölümdeki ifadeler de teknik olarak kaseme cevap olacak cümle, yani tezi ispat edecek cümle. Şöyle anlatayım. İsim cümlesi ve aynı zamanda olumlu ise başına lam veya inne tekit edatlarından birisi veya her ikisi birden gelir. Mutlaka tekit edatı olacak. Bu da lam ve inne veyahut ikisi birden veyahut da bir tanesi gelir. Eğer fiil cümlesi ise onun kuralı, bak bir, fiil geçmiş zaman kalıbında olduğu takdirde fiilin başına kat ve lam edatları birlikte getirilir. Eğer cümle olumsuz ise, fiil cümlesi de olumsuzsa, fiilin başına ma veya la nefi edatlarından birisi getirilir. Evet. Şimdi bu kural. Bu kurala esas kasem cümlesinde bu kurala ister Kur'an'da olsun, ister sen ben bir yazı yazalım Arapça, kasemli bir şey ifade edelim. Bu kurala uymazsak evet, bu cümle kasem cümlesi olmaktan çıkar. Kasem cümlesi niye benzer biliyor musun şimdi? Şimdi Cenab-ı Hak bizi normal olarak seni, beni, bütün insanları ne yapmış? Bir baş yapmış bize. Başımızı, gözümüzü, kulağımızı böyle yerli yerine şey yapmış mı? Tabii. Şimdi bu neye benzer? Bir baş düşüneceksin. Gözün bir tanesi yerinde, bir tanesi arkada veyahut da sırtında veyahut da dizinde gibi. Gözün birisi kafada, birisi dizde. Evet. Böyle bir ucubeyi gösterir. Evet, anlıyorum. Böyle bir ucubeyi gösterir. Şimdi burada ben tekrar şey yapacağım. Şimdi esas meseleyi burada anlatacağım. Şimdi ayetin normal sıralamasında, normal musafta bel acibu encahum minzurum minhum ifadesi var ya. Evet. Bu cümle kesinlikle, yani kesinlikle iki ile üçüncü cümle bu kuralla verdiğimiz kaseme cevap olması niteliğinde değil. Uygun değil kurallara. Uygun değil. Kurallara uygun değil yani. Aynen dediğim gibi kaşları düşün. Gözün altında veyahut da çenede olduğunu düşün. Yani böyle bir şey. Bu ayetler Kur'an'dan. Bunun yeri evet, ayrı da. Tabii ki yani. Yani onun cevap noktası orası değil. Bunlar Kur'an şimdi, ayeti aslında. Şimdi böyle bir ucube cümle, bakın çok net söylüyorum. Kesinlikle en cahil Arapça bilenin bile yapmayacağı kadar bir şeydir. Hata. Hatadır. Tamam mı? Şimdi bunu Kur'an'ımıza, Mus'af'ımıza reva görenler utansın. Yazılar. Tamam mı? Bak açıkça söylüyorum yani. Bunu evet, Kur'an'ımıza, Mus'af'ımıza evet, bunları reva görenler utansın. Bunu bilmelerine rağmen 1500 senedir de bu Osman Mustafa'nın tertibinden bu yana bununla ilgilenmeyenler de utansın diyorum. Yazılar. Bak tamam mı? Evet. Bunu da burada teşhir edeceğim, ediyorum. Şimdi şöyle bir şey var kardeşim. Biz Kur'an'ımıza baktığımız zaman Kur'an'da Cenab-ı Hak bizim Kur'an'ımızı Arabiyen indirdiğini söyler. Tabii. Arabiyen demek tüm edebi kurallara ve dil bilgisi kurallarına uygundur demek. Evet. Tamam mı? Evet. Bir. Onun ötesinde Cenab-ı Hak yine Kehf suresinin başında mesela şöyle anlatayım. Tüm övgüler katından şiddetli azaba uyarmak, düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere şüphesiz kendileri için içinde sürekli kalıcılar olarak güzel bir ödül bulunduğunu müjdelemek ve Allah çocuk edindi diyenleri de uyarmak için kuluna gözetici olarak kendisi için hiçbir pürüz oluşturmadığı, kitabı indiren Allah için içindir. Başkası övülemez. Kehf suresi. Şimdi burada Cenab-ı Hak Kur'an'ı iki tane sıfatla anlattı. Bak çok bunu şey yapayım. Hatta bir başka şeylerden de getireceğim de. Birincisi ıvecen. Tamam mı? Bir başka ifade de gayre zi ıvecin der. Arabiyen bir de gayyimen der. Bunların içerisinde bu Kur'an'ın bu özellikleridir. Yani Kur'an'ın içerisinde bu ifadelerde herhangi bir teknik pürüz, ifade pürüzü yok. Evet. Bak. Kesinlikle pürüz diye bir şey yok. Dil bilgisi açısından vesaire bunu inceleyenler var ya, istediği kadar incelesin. Böyle bir pürüz olmaz. Bunda şek şüphe, insanı şüpheye düşürücü bir şey olmaz. Bir de kayyim ifadesi var. Kayyimen ifadesi de dik, ayakta tutan, gözeten demektir. Tamam mı? Evet. Hani kayyum sözcüğünden evet. Var ya. Evet, Kur'an'ın bu yapısal özelliğiyle de bunda kesinlikle böyle bir şeyin olmamasını ifade eder. Bir de bunun ötesinde Kur'an'ımızla ilgili tahaddi ayetleri dediğimiz meydan okuma ayetleri vardır. Kur'an o kadar mükemmel bir yazılışta, o kadar mükemmel bir dizilişte, o kadar muazzam bir ifade edebiyat şeyi içerir ki siz bunun birbirinize yardımcı olsanız da yüzlerce binlerce insan bunun bir benzerini, bir eşini yapamazsınız, getiremezsiniz diye onlarca da Kur'an-ı Kerim'de bu tip ayetler var. Tamam mı? Kur'an'ımız böyle olmasına rağmen, bakın şimdi böyle bir kitap olmasına rağmen maalesef bu Mushaf'taki ayet dizimi, Osman Mushaf'ı dediğimiz ayetlerdeki diziminden pürüzleri vardır. Evet. Tamam mı? Maalesef tanıtıldığı zaman çelişki doğuracak şeyler vardır, dizilimler vardır. Evet. Hatta ve hatta burada yeni, yani bundan bir ay evvel ilahiyattan bir arkadaşımız, bir dostumuzun bana verdiği bir başka bilgi var. Onu da söyleyeyim. Anlışanlı hocalarımızdan bir tanesi, tamam mı? Bak, anlışanlı hocalarımızdan bir tanesi Nemil suresinin 91-92. Ayetlerini, 91 ile 93. ayetleri, ya bu profesör. Evet. Yani resmen bir şeyde bu ayetler Kur'an'dan olmayabilir demiş. Aman Allah'ım yarabbim. Bak şimdi. Aman Allah'ım. Şimdi aynı şey En'am suresinde de var o tip ayetler de. Yani şimdi evet. Öyle söyleyeyim. Ama o onun haberi yok herhalde o ayetlerden de bunları demiş. 91-92. Evet şeyleri 91-93'ü bakın. Bak anlaşanlı bu profesör. Bak yeri gelirse. Evet. Bu adamlarsa. Bakın ben bunları ismen de teşhir edeceğim. Evet. Yani arası. Kur'an'ın hatırı için, Allah hatırı için ben bu adamları da bu konulardaki duyarsızlıkları, lakaytlıkları yüzünden bunları da kamuoyuna teşhir edeceğim. Bunu da bilsinler. Evet. Öyleyse şimdi şöyle bir şey var. Buraya gelmezden evvel şöyle bir şey var. Hani toplu meal siteleri var ya bazı şeylerden. Oradan dedim ki şu Kaf suresiyle ilgili millet kim ne yapmış falan böyle. Şimdi bu ayeti Kaf suresinin birinci ayetini baktığımız zaman çoğu arkada bunun cevap bölümünü var ya hiç hesaba katmamış. Adam kısaca hani böyle noktayı koymuş. Kaf, Mecid, şerefli Kur'an'a hamdolsun. Andolsun, pardon. Andolsun. Hamdolsun değil, andolsun. Andolsun. Nokta. Ya kasem cümlesi orada bitmez. Kasem'in tezi var. Tabii ki. İspatı var. İspat. Yani şimdi var. Referansı var, ispatı var. Hepsi, baktım şöyle burada 41 tane buldum. Hepsi de bunun sonuna nokta koymuş. Cümle bitmişler orada işi. Ha. Birkaç tanesi virgülle şey yapmış. Onlar da arkasındaki ayeti yani hiç teknik kurallarını dikkate almadan arkasına uydurmuş. Hele hele medyatik olan bir adam var. Yine böyle evet. Hani anlaşanlılardan, tamam mı? Şimdi o ise o başka türlü kendi kendine cevap uydurmuş. Tamam. Demiş ki siz öldükten Mecid Kur'an'a Andolsun ki Kur'an'a yeminle söylüyorum ki öldükten sonra mutlaka dirileceksiniz diye. Kur'an'ın tahrifi bu. Kendisi uydurmuş. Hayır, parantez matrisi falan değil yani bunlar. Yok, tahrif. Bu niye biliyor musunuz? Evet. Teknik özelliği bilir. Hı. Orada bulamayınca kendisine Kur'an'ın katılır. Diğer ayetlerinden de o surenin içerisindeki ayetlerden de bunları arama, tarama zahmetinde olmadan ya bir de bu Musaf'ı tertip eden adamlar bunu böyle yanlış yapmışlar, işin doğrusu bu, şu ayet burada olacaktır diyemediğinden Hazret. Dolayı da böylece kendisi bu tip şeylere Hazretleri böyle gitmiş. Ha. Şimdi onun için değerli izleyicilerimiz şunu bilsin. Kur'an'ı doğru anlamanın yolu dürüst olmak, samimi olmak, cesur olmaya bağlı. Tabii ki, tabii ki. Bak, tabii. Dürüst, samimi şey. Bakın, Kur'an'dan olmayıp da Musaf'ın içerisine girmiş ne sözcük vardır ne harf vardır. Tamam evet, mı? Tabii ki. Kur'an'dan olup da Kur'an'da mevcut olmayan, dışarıda kalmış da hiçbir ayet yoktur. Hepsi bunun içerisindedir. Ama ilk Musaf'ı tertip eden adamlar, hani bir zaman bir reklam vardı ya, bilmem neyse şöyle yap, bilmem neyse böyle. Bunlar da sepete böyle balık istifi yapmışlardır. Bunun şeyini yapmamışlardır, sağlamasını yapmamışlardır. Evet. Ve ilk Musaf tertip edildiği zaman kimse buna susmamıştır. Osman'a karşı ayaklanma olmuştur. Ayşe Valide bu konuyla ilgili uyarmıştır. Tamam, o günkü şartlarda Müslümanlara evet çok acele oldu, Musaf iyi tertip edilmedi, bu düzeltilecektir de söz verilmiştir. Bunu tarih kitapları da, rivayet kitaplarında hepsi anlatır, tamam mı? Ama yapılmamıştır. Sonradan dayak değnek bu konuda icma vardır dendi. Ve icma vesilesiyle de herkes susmuş oldu. Sustu. Tamam. Sonradan da bazıları da dediler ki, bakın sonradan da bazıları da dediler ki bu Musaf'ın tertibi Allah tarafından Muhammed'e yaptırtıldı. Yani. Tamam mı? Hala dönüyor bu. Ve hala da bu böyle gidiyor. Maalesef. Şimdi bu böyle gidiyor. Tamam. Maalesef. Öyleyse ben ne dedim burada? Kur'an'ı doğru anlamanın yolu. Samimiyet, dürüstlük, cesaret. Cesaret. Tamam. Evet, cesaret. Öyleyse biz burada gelelim. Orada hani yerini bulamadıydık ya. Bu evet. Kasem'in cümlesi ne olabilir? Cevabı nerede olması lazım, tamam, bunun? Değil mi efendim? Öyle şey yapalım. Şimdi Musaf'ı yani Kaf suresini elimize aldık, inceledik. Hı. Yani Kaf vel Kur'anil Mecid'den sonraki ayetlere bir göz attık. Evet. Tamam mı? İnceledik. Bu teknik yapıda deminki hani teknik yapılarını, teknik özelliklerini belirttiğim şey var ya, o özelliklerde hangi ayetler var? Hı. Onu belirttim. Bakın, dördüncü ayet Kasem'in cevabı olabilir. Bak, şerefli Kur'an kanıttır ki, bak, cevabı teknik olarak diyorum, bak, teknik, anlam olarak anlam demiyorum. Değil. Anlam olarak demiyorum. Teknik olarak. Teknik olarak bu dördüncü ayet Kasem'in cevabı olabilir. Evet. Fiil cümlesidir o. Biz mesela şerefli Kur'an kanıttır ki, şerefli Kur'an'ı referans olarak veriyorum ki, biz yerin onlardan neyi eksilttiğini elbette bilmişizdir. Evet. Yanımızda da çok iyi kaydedip koruyan bir kitap vardır. Teknik bunda olarak bu teknik şey olarak lam edatı da var, kat edatı da var. Tamam, teknik olarak bu buna cevap olur. Uyuyor şeye, kurallara. Bu bilir, tamam. Evet. Ama teknik olarak, şey, anlam olarak uygun değil, tamam mı? Yani diğer taraftan bu ayet kendi paragrafındaki anlam bütünlüğünün bir parçasını teşkil etmekte. O ayeti kendi paragrafından alıp çıkarsak, da öne getirecek olursam bu defa oranın anlamını bozuyor. Oradaki anlam bozuyor. Tamam. Tamam. Dolayısıyla bu ayetin bulunduğu paragraftan alıp başka yere bağlanması söz konusu olmamalı. Evet. Tamam. 18. ayet. 18. ayet de teknik olarak şeye uygun. Kasem'e cevap olmaya uygun. Evet. Tamam mı? Onda da hani mayel fazumin gavlin diye başlar o ayet. İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında hazır gözeten bulunmasın. Teknik olarak bu ayette uygun. Olabilir. Ama şimdi orijinal olumsuz bir fiil cümlesi olan bu ayet dil bilgisi kurallarına göre Kasem cümlesinin cevap kısmını oluşturabilir. Ne var ki? Bu ayet de dördüncü ayet gibi kendi paragrafına aittir. Oradan alınıp başka bir yere bağlanması durumunda hem kendi anlamı hem de bulunduğu paragrafın anlamı bozulmaktadır. Hmm. Bu nedenle ilk örnekteki gibi bu ayetin de kasemin cevabı olarak değerlendirilmesi uygun düşmez. Buradaki anlam da bozuyor çıkarsa. Orada ha. Hem doğru. Orayı bozar. Tabii. Hem de gittiği yeri. Hem de kendi uymaz. Gittiği yeri bozar. Tamam. Evet, güzel. Şimdi 22. ayet. Bunlar hep ihtimal. Evet. Ha bak şimdi olabilirliklerini şey tabii. Yapıyoruz. İhtimallerden böyle şey yapacağız. Şimdi 22. ayet. Orada kesinlikle sen bundan duyarsızlık, bilgisizlik içindeydin. Evet. Şimdi senden perdeni kaldırdık. Artık bugün gözün keskindir. Kur'an sayesinde kurmay birisi oldun. Hı. Bu 22. ayet. Şimdi şöyle diyelim. Açıkça şerefli Kur'an, o çok büyük Kur'an kanıttır ki kesinlikle sen bundan duyarsızlık, bilgisizlik içindeydin. Şimdi senden perdeni kaldırdık. Artık bugün gözün keskindir. Kur'an sayesinde kurmay birisi oldun. Hı. Bu da teknik olarak uygun. Uygun. Anlam olarak da uygun. Hı. Ama bir alternatif daha var. Onu da inceleyelim. Onu da inceleyeyim. O da 37. ayet. 37. 37. ayet de teknik olarak uygun. Şimdi şöyle diyelim. Şerefli Kur'an, büyük Kur'an kanıttır ki, şerefli Kur'an'ı, büyük Kur'an'ı referans olarak veriyorum ki, delil olarak, kanıt olarak gösteriyorum ki, şüphesiz bunda aklı, anlayışı, vicdanı olan veya kendisi tanık olarak kulak veren kimse içinde elbette öğüt vardır. Evet. Şimdi dil bilgisi kurallarına göre kaseme cevap olabilecek bu cümle olmasına karşılık, bu ayette bulunduğu pasajın anlamı bütünlüğü ile uyum içindedir. Buradan çıkaramayız o zaman. Bu ayetin de başka bir yere bağlanması uygun görülmez. Tamam. Şimdi bu şeyler içerisinde tekrar ediyorum. 4. ayet, 18. ayet, 22. ayet, 37. ayet. Evet. Tamam. Hepsi olabilir. Ama şimdi tamam. Bunların içerisinde şerefli Kur'an kanıttır ki bak şimdi şerefli Kur'an kanıttır ki kesinlikle sen bundan duyarsızlık, bilgisizlik içindeydin. Şimdi senden perdeni kaldırdık. Artık bugün gözün keskindir. Kur'an sayesinde kurmay birisi oldun. Evet. Evet, bu 22. ayet. Evet, 22. ayeti 1. ayetin arkasına taktığımız zaman 22. ayet hani 21 ile 23'ün arasından alındığı zaman bu pasajda hiçbir eksilme, hiçbir anlam şeyi bozulmadığı gibi burası da düzgün hale gelir. Yani 20'den 23'ü atlandığı zaman anlam şeysi kargaşası oluşuyor. Kesinlikle. 21'den 23'ü atladığın zaman oradan 21'den. Herhangi tamam. Hani diğerlerini 21'den. Aldığımız zaman orayı bozuyor diye, eksiltiyor diye. Bunda bozulmuyor. Bunda bozulmuyor ve buranın anlamını da bütünlüyor. Ve o zaman anlam ne olur biliyor musun? Çok şerefli Çağrı Yüce Kur'an kanıttır ki sen bundan duyarsızlık içindeydin. Şimdi sen perdeni kaldırdık. Artık bugün gözün keskindir. Yani Kur'an sayesinde keskin birisi oldun. Şimdi Kur'an'ı referans vermiş Allah. Şimdi manzaraya bak. Evet. Kur'an'ı eline alan herkes inceler, bilir. Bir de peygambere bakar, tamam mı? Ya bu Kur'an'a bakıldığı zaman bu Kur'an'ın söylediği içerisindeki içerik var ya edebiyat yönüyle, belagat yönüyle, felsefe yönüyle, diyelim ki hukuk yönüyle, öğüt yönüyle bu Abdullah oğlu Muhammed'in yaptığı, yapacağı bir şey değil. Bunu bilir. Onun kanıtı bu. İşte sen de kanıttır ki sen bundan evvel yani Kur'an'la sen tanışmazdan evvel var ya sen böyle belagat ilmine, edebiyat ilmine falan sahip biri değildin bak peygambere. Sen öyle birisi değildin. Hukuk bilmezdin, felsefe bilmezdin. Astronomi tamam bilmezdin. Astronomi bilmezdin, edebiyat, belagat falan, şiir bu sanatların hiçbirinde bilmezdin. İşte sen bunlardan gaflet içindeydin. Bu şeyde de gelecek. Bak Sad suresinde de gelecek suresinde bu olay. Şey bu orada da gelecek. Bu aynı şeyi orada da bunun tekidini göreceğiz. Bak mesela şimdi şöyle söyleyeyim sana. Neden öyle? Şimdi peygambere Sad 60-70'de şey yaparken de ki o Kur'an çok büyük, önemli bir haberdir. Evet. Siz ondan yüz çeviriyorsunuz. Onlar birbiriyle tartışırken benim en üstün şeylerin doldurulduğu Kur'an'a dair bir bilgim yok idi. Hani Meleği. Biz buna ne diyorduk? Mele'e âlâ diyorduk evet. Değil mi? Ancak ben, evet ben ancak bir uyarıcı olduğum için bana vahyediliyor. Evet. Demek ki peygambere sen hadit diyor, gözün keskin oldu. Hadit şeyi Demir demektir demir. Ama şimdi demirin inceliğinden dolayı bu felsefede mantıktaki keskin görüş demek. Keskin görüş. Keskin görüş demek. Şimdi biz buna kurmay diyoruz yani. Evet. Ehemmi, mühimmi, lazımı, elzemi. Ayırabilme yeteneği. Bunu sen Kur'an sayesinde öğrendin. Kur'an'ı inceleyenler, Muhammed'in bu kadar ki siyasi pozisyonu, edebi şeyinde Kur'an sayesinde öğrendiğini herkes bilir. Kur'an'ın bize demiş olduğu şey bu. Tamam mı? Neden? Evet. Çünkü peygamber, bakın Şura 52'de orada nedir? Sen kitap nedir? İman nedir? Bilmezdi. Bilmezdi. Doğrusu da bu. Neyle öğrendi? Kur'an'da. Kur'an'la öğrendi. Vahiy ile. Tabii. Kur'an bunun şahidi mi? Şahidi. Şahidi. Evet. Şimdi Yusuf suresinde de sana bu Kur'an'ı vahyetmekle biz sana kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Halbuki sen bundan önce kesinlikle bu konu hakkında duyarsız bilgisizlerdendin. Doğru. Gafildin diyor. Daha tabii, yani dinliyorum. Biz gafiliz. Normal bir şey. Sen hani Türkçedeki kullanıyoruz da tabii, gafil falan filan diye. Sözcüğün orijinali gafil. Ve sen bundan evvel herhangi bir kitaptan okumuyordun. Sen Kur'an'ı kendiliğinden yazmıyorsun. Eğer böyle olsaydı batıla inananlar kesinlikle kuşku duyacaklardı. Kur'an'ı peygamber yazmıyor. Bunun kanıtı ne Kur'an? Kur'an kendisi kanıt. Evet. Yani peygamberin bu seviyede olması, bu seviyeye gelmesi Kur'an sayesinde. Evet, şimdi bu olayları incelediğimiz zaman şimdi diyoruz ki 22. ayet şu andaki Mushaf'ta 22. ayet olarak 22. sırada bulunan ifade aslında 1. ayetin devamı. Kasem cümlesinin cevap bölümü. Öyleyse şöyle okuyoruz. Bizim mealde de ve tebinde de böyledir. Kaf çok şerefli, şanı yüce Kur'an kanıttır ki kesinlikle sen bundan duyarsızlık, bilgisizlik içindeydin. Şimdi senden perdeni kaldırdık. Artık bugün gözün keskindir. Kur'an sayesinde kurmay birisi oldun. Çok mantıklı. Evet. Yani peygamber dediğim gibi ham bir adamdı. Kur'an sayesinde bilgilendi, evet, bilinçlendi. Dediğim gibi kitap öğretir duruma geldi. Vahiy, ruhu anlatır oldu. Bu ne sayesinde? Kur'an sayesinde. Kur'an sayesinde oldu. Evet. Şimdi Mürselat suresinin İlk şeyleri Kasem cümlesini neyi anlatıyordu? Vurgu neydi? Necim gönderilip değil mi? Evet. Önü geleni deviren. Neydi? Neyi anlatıyordu? Neydi o onları yapan? Oku bakalım bir zahmet. Kesinlikle meydana gelecek olan olay. Fasl. Ayırma günü. Şimdi bak kanıt ne? Kanıt ne? Referans neydi orada? Öğüt bırakan Kur'an. Ayetleri kanıttır. Kur'an bak şimdi. Tamam. Kur'an. Özür dilerim. Şimdi tamam. Demek kanıt. Ki bu surenin başındaki Kasem cümlesi de ağırlık nerede? Kur'an. Kur'an'da. Bu Kur'an seni adam etti, tamam mı? Evet. Peygamber dinliyordu herkes, ki. Herkesi de bu şekilde adam eder, tamam mı? Gafilleri uyandırır, perdelerini kaldırır, herkesi göz keskin, herkesi kurmay birisi yapar. Aynı peygamberi yaptığı gibi. İnsanları reşit kılar. Tamam. Evet. Doğru. Şimdi oradan sonra... Burada efendim süremiz de doldu bizim bu hafta bu iki ayetle. Sorma sayı bulmasında bizim süreler kısaltılıyor mu? Valla bilemiyorum. Tamam, aynı. Süreler aynı da siz çok güzel anlatıyorsunuz. Biz evet, kendimizden geçiyoruz. İnşallah geçiyoruz. Devam ederiz. Çok teşekkür ederiz. Tamam, ağzınıza sağlık hocam. Olur sağ devam eder inşallah. Sağ. Değerli izleyenlerimiz bu hafta süremiz sona ermiştir. Haftaya aynı saatte buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz. Yayında emeği geçen tüm kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz.